Книга «Вихід», розділ 38. Зробив і жертовник на всипалення з дерева акації. 5 ліктів завдовжки, 5 ліктів завширш, 4-кутний, і 3 лікті заввиш. На 4 його кутах зробив 4 роги, що були суцільні з ним, і обклав їх міддю. Зробив також усе знаряддя до жертовника: казани і коцюби, і мідниці до скроплювання, і гаки, і жарниці. Все знаряддя до нього зробив з міді. Зробив і грати до жертовника, плетені, мов решітка, з міді, під виступом його, внизу, до половини його. Далі вилив 4 каблучки до 4 рогів мідних гратів, щоб встромлювати в них носила. Носила ж зробив з дерева акації та обклав їх міддю. І повсовував носила в каблучки по обох боках жертовника, щоб носити його на них. Порожнім, з дощок зробив його. Зробив і мідяну вмивальницю, і мідяну підставку до неї, і з дзеркал тих жінок, що служили при вході в намет зборів. Зробив і подвір'я. На південному боці, праворуч, запони двору з тонкого льняного полотна на 100 ліктів. 20 стовпів до них і 20 підніжок мідяних до них, гачки до стовпів і їхні поперечини були з срібла. На північному боці 100 ліктів, і стовпів до них 20, і 20 підніж мідяних до них, гачки до стовпів і поперечини з срібла. На західному боці 50 ліктів запон, стовпів до них 10, гачки ж до стовпів і поперечини з срібла. На східному боці 50 ліктів, 15 ліктів запон на одному боці, до них стовпів 3 і підніж 3. І на другому боці, звідси і звідси, при вході в подвір'я, 15 ліктів запон, та стовпів до них 3 і підніжжя 3. Усі запони в подвір'ї з усіх боків були з тонкого льняного полотна. Підніжжя до стовпів були з міді, а гачки на стовпах і поперечини на них – срібні. А облицювання верхів стовпів – срібне, і всі стовпи в подвір'ї зщеплено поперечинами з срібла. Завіса при вході до подвір'я була гаптярської роботи – з блакиту і порфіри і кармазину, і з тонкого льняного полотна. 20 ліктів завдовжки і 5 ліктів заввиш, відповідно до запони подвір'я. Стовпів до них 4, і підніжок до них 4, з міді. Гачки до них із срібла. Облицювання верхів їхніх і поперечень їхніх із срібла. Всі кілки в храмині і в подвір'ї були скрізь довкруги з міді. Оце обрахунок храмини, храмини свідоцтва, що був злічений на наказ Мойсея, зроблений левітами, під орудою Ітамара, сина священника Арона. Бецалел же, син Урі, син Хура, з коліна Юди, зробив усе, що наказав Господь Мойсеєві. З ним працював Голіяв, син Ахісамаха, з коліна Дана, різьбар, мистець-вишивальник і гаптяр на блакиті, порфірі, кармазині та тонкому льняному полотні. Всього золота, що пішло на роботу цілої будівлі святині, золота, принесеного в дар, було 29 талантів і 730 шеклів по шеклю святині. А срібла від записаних у громаду 100 талантів і 1775 шеклів по шеклю святині. Побека від голови, септо по пів шекля, шеклем святині з кожного, що перейшов до записаних, від 20 років і вище, від 603 тисяч 550 люду. А 100 талантів срібла пішло, щоб вилити під ніжки святині і під ніжя до завіси. 100 талантів на 100 підніжок, по таланту на один підніжок. А з 1775 шеклів зробив гачки до стовпів та обклав їх верхи і пов'язав їх поперечинами. А міді дарованої було 70 талантів і 2400 шеклів. Зробив він з неї підніжжя коло входу в намет зборів, і мідяний жартовник, і мідяні грати до нього, і усе знаряддя до жартовника. А й підніжки в подвір'ї навколо, і підніжки до дверей у подвір'я, і всі кілки до храмини, і усі кілки навкруги подвір'я.